pakietu OC i AC przez internet. Informacje o ubezpieczeniu, w tym OWU, na mbank.pl/moto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 1 listopada, jest 15. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Policjanci apelują o ostrożność na drogach i wokół cmentarzy. Dziś czwarty dzień akcji Znicz. Za ofiary pandemii i zmarłych na COVID-19 modlił się metropolita warszawski podczas uroczystości Wszystkich Świętych. W Glasgow polityczna część szczytu klimatycznego. Premier Wielkiej Brytanii apeluje o natychmiastowe działania. Tysiące policjantów patrolują drogi w ramach tegorocznej akcji Znicz. Poniedziałek to czwarty dzień tej akcji. Mundurowi poza reagowaniem na wykroczenia pilnują też porządku i płynności ruchu na głównych trasach komunikacyjnych i w okolicach cmentarzy. W Krakowie w ramach akcji Znicz natężenie ruchu sprawdzane jest przy pomocą drona. Z wysokości łatwiej ocenić, gdzie pojawiają się korki i gdzie potrzebny jest patrol, mówią aspirant sztabowy Tomasz Grzywacz i nadkomisarz Joanna Biel-Radwańska. Obserwacja z wysoka umożliwia nam dostrzeżenie zatorów drogowych i ewentualnie skierowanie tych pojazdów stojących w tych zatorach na jakieś objazdy. Będziemy się starać wysłać tam załogę policjantów ruchu drogowego po to, żeby oni w miarę możliwości upłynnili ten ruch, podejmując tą ręczną regulację. Będziemy starali się rozładowywać to natężenie ruchu. Akcja Znicz potrwa do jutra, a w Trójce za pół godziny pierwszy popołudniowy raport z dróg, kolejne co godzinę do 18.30. Informacje na ten temat także w Polskim Radiu Kierowców. Podczas uroczystości Wszystkich Świętych kardynał Kazimierz Nycz powiedział, że obejmuje modlitwą zmarłych na COVID-19. Metropolita warszawski odprawił mszę świętą w kościele świętego Karola Boromeusza na Starych Powązkach. Podkreślał, że umierający na COVID-19 odchodzili w trudnych warunkach. Ci ludzie odchodzili bez pożegnania, nawet bez pożegnania, a czasem odchodzili bez prawdziwie przeżywanej żałoby. Taka to była śmierć, taki to jest czas. Kardynał Nycz powiedział też, że podczas dzisiejszego święta wierzący nawiązują do rzeczywistości, której nie widzimy, ale która dla wierzących istnieje. Na wielu cmentarzach w Polsce i za granicą trwają zbiórki na rzecz ratowania zabytkowych grobów i pomników. Tak jest po raz 47 na jednej z najstarszych nekropolii w stolicy, Starych Powązkach. W akcję angażują się znani aktorzy, dziennikarze oraz ludzie świata kultury. A my po raz kolejny łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Agnieszko, obserwujesz tę kwestię od rana. Powiedz, jak przebiega zbiórka? A wolontariusze nie narzekają na brak zainteresowania. Ludzie, którzy odwiedzają Stare Powązki, są hojni. Niektórym udaje się dzięki temu zebrać w ciągu kilku godzin po kilkaset złotych. No jak na 4 godzinki te 600 zł udało się uzbierać. Ja od 30 lat piszący klasyczne wiersze, ja się cieszę z tego, że ja mogę być w cieniu i po prostu sobie spokojnie gdzieś tam pomykać, rozmyślać, robić notatki. Mówił Krzysztof Cezary Buszman, poeta, który w 2014 roku współtworzył płytę cegiełkę zatytułowaną Strofy powązkowskie. Na rzecz ratowania zabytków tej XVIII-wiecznej nekropolii angażują się też uczniowie, między innymi klasy pożarniczej z Tomaszowa Mazowieckiego. Przyjeżdżamy tutaj praktycznie co roku. Klasy pożarnicze z naszej szkoły przyjeżdżają i festują, zbieramy na Powązki. A ludzie chętnie wrzucają? Coś tam jest. W tym roku na Starych Powązkach kwestuje w sumie około 200 wolontariuszy. Przez weekend zebrali ponad 70 tysięcy złotych, a dzięki zbiórkom udało się już od początku tej kwesty odrestaurować 1500 zabytków. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Premier Wielkiej Brytanii otworzył polityczną część szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow i apelował o natychmiastowe działanie dla klimatu. Boris Johnson ostrzega, że jeśli zawiedziemy, nasze dzieci nam tego nie wybaczą. Dzieci, które będą nas osądzać, jeszcze się nie narodziły. Co więcej, mówimy też o ich dzieciach. Wychodzimy właśnie na scenę przed ogromną, niepoliczalną widownię przyszłości. Nie możemy pomylić naszych kwestii, nie możemy wejść w złym momencie, bo jeśli zawiedziemy, oni nam nie wybaczą.

13 minut po godzinie 15. Tradycyjnie w przeddzień Dnia Zadusznego, w uroczystość Wszystkich Świętych, odwiedzamy na cmentarzach bliskich. No, cmentarze to miejsca, w których należy przestrzegać zasad sanitarnych, o tym też przypominało m.in. Ministerstwo Zdrowia. Przechodząc między alejkami, mijamy tłumy osób, stąd warto zadbać o zdrowie swoje i innych. Na cmentarzu Brunnowskim w Warszawie jest nasz reporter Michał Fedusio. Witam cię serdecznie w Trójce. Dzień dobry. Jak to przestrzeganie zasad sanitarnych wygląda w praktyce? No, mówiąc krótko, różnie. Cmentarze to przestrzeganie na otwartym powietrzu. Tutaj oczywiście nie jest wymogiem, zgodnie z przepisami, nie ma konieczności zakrywania nosa i ust maseczką. Jednak podróżując komunikacją miejską albo przebywając w innych zamkniętych pomieszczeniach, chociażby kupując znicze, maska jest konieczna. Tam za jej brak grozi nam mandat albo upomnienie od policjantów. Chodzi przede wszystkim o zdrowy rozsądek oraz o troskę o siebie i o innych, podkreślał minister zdrowia Adam Niedzielski. Apeluję do wszystkich, żeby oprócz właśnie tego faktu zaszczepienia jeszcze stosować maseczki. Stosować maseczki również na cmentarzach. Tu nie będzie żadnej ostrej regulacji, tylko to jest odwołanie się do znowu odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale za swoich bliskich, za swoje otoczenie, bo w tradycji polskiej jest to, że tłumnie odwiedzamy cmentarze. No i tłumnie odwiedzany jest właśnie cmentarz Brudnowski chociażby. To jest olbrzymia nekropolia, bo znajdują się tutaj nagrobki ponad 1 200 000 osób. Przyjeżdżają tu warszawiacy z różnych dzielnic miasta, są też osoby spoza stolicy czy wracające z zagranicy. Takie miejsca to potencjalnie środowiska silnego transferu koronawirusa. Dlatego ważne jest, by odwiedzając bliskich przestrzegać zasad sanitarnych. I o przestrzeganie tych zasad zapytałem właśnie wchodzących przez cmentarną bramę. Staramy się, żebyśmy nie dorywali coś. Jest dużo ludzi. Lepiej uważać niż się narażać. Raczej przestrzegają i ludzie, i my. Myślę, że jest fajnie. No i przede wszystkim jest jakaś dyscyplina. Starają się jakoś tak utrzymywać dystans. Ja mam maseczkę, no bo boję się, żeby się nie zarazić po prostu i żeby chronić. Większość raczej nie ma maseczek. Jest to smutne, ale nie mają. Różnie, proszę pana. Jedne noszą, drugie nie. Jak tam dalej będziemy, to sobie maski założymy. Jak więcej ludzi. Zero. Po prostu ludzie nie zdają sobie sprawy, jakie to są konsekwencje z tego. No proszę pana, no chyba jest pandemia, czwarta fala, więc zrozumiałe. No różnie to wygląda, jak pan widzi. Przy niektórych cmentarzach funkcjonują dziś również mobilne punkty szczepień, choć akurat przy cmentarzu Brudnowskim zaszczepić się nie można. Zasad sanitarnych przestrzegają jednak na przykład osoby kwestujące. Jedną z trwających tutaj zbiórek prowadzi Fundacja Dziedzictwo Kresowe. Nazywam się Anna Cichomska. Reprezentuję Fundację Dziedzictwo Kresowe. Niestety potrzeb jest bardzo dużo. Bardzo chcemy, żeby te ślady polskości na kresach zostały utrwalone, pozostały. No i każdy grosz w związku z tym dla nas jest niezwykle cenny. W związku z tym co roku na warszawskich cmentarzach już od wielu lat, ja osobiście piąty raz kwestuję na rzecz tej fundacji, zbieramy datki. Bardzo liczymy na wsparcie, na pomoc, jako taki drobny upominek, żeby o nas pamiętać. Pytają o cmentarze, dzielą się też takimi doświadczeniami życiowymi, że często jest tak, że dziadek czy pradziadek pozostał na Kresach, tam ma grób, często ten grób nie został w ogóle odwiedzony przez wiele, wiele lat, więc chociażby w ten sposób starają się jak gdyby podtrzymać pamięć. Wracając jeszcze do aspektu sanitarnego, funkcjonariusze namawiają do zasłaniania nosa i ust także podczas wizyt na terenie cmentarza. Tutaj na Brudnie raczej osoby są upominane, rzadziej wręczane są mandaty, a o zasadach związanych z dystansem przypominają też patrole Stołecznej Straży Miejskiej. Jak to przestrzeganie zasad sanitarnych wygląda w praktyce sprzed cmentarza Brudnowskiego w Warszawie? Michał Fedusio, bardzo dziękuję za relację. Dodam tylko, że minionej doby zanotowano w Polsce 4894 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 13 osób i pamiętając o bliskich, pielęgnujmy swoją historię w Dniu Wszystkich Świętych, masowo odwiedzając cmentarze i inne miejsca pamięci. Pamiętajmy także o tych dniach o bezpieczeństwie związanym z pandemią. 17 minut po godzinie 15. Trójka, audycja popołudniowa. Za chwilę, bo to nieodłącznie towarzyszy nami w przeddzień Dnia Zadusznego, także we wszystkich świętych w tym roku, także dłuższy weekend, więc oczywiście pamiętamy o tych, którzy w drodze, także w drodze powrotnej. I o bezpieczeństwie na drogach powiemy za chwilę. Sometimes I feel the fear of uncertainty stinging clear. I can't help but ask myself how much I let the fear take the wheel and steer. It's driven me before and it seems to have a vague haunting mass appeal. But lately I'm beginning to find that I should be the one behind. 21 minut po godzinie 15. Od piątku policjanci w ramach akcji Znicz czuwają nad bezpieczeństwem ruchu drogowym. Jest więcej patroli. Policjanci sprawdzają także, czy Polacy noszą maseczki, gdzie jest to wymagane. Naszym gościem jest komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Na drogi wyjechało więcej patroli, co też przełożyło się na częstsze kontrole. A z czym uczestnicy ruchu mają najwięcej problemów, a tym samym policjanci najwięcej pracy? Patrząc na statystykę, poruszyłbym kwestię fundamentalną, kwestię niestety, którą podnosimy zawsze, czyli trzeźwości za kierownicą, bo tych nie trzeźwych przez 3 dni niestety bardzo dużo policjanci zatrzymali, czyli jest to na pewno ogromny problem, 989, bo inne problemy dotyczące chociażby płynności ruchu, no są to kwestie, które policjanci są w stanie rozwiązać, ale każdego kierującego nietrzeźwego za kierownicy usunąć się pewnie nie da. Ale jak widać, no w kwestii sukcesu na pewno podamy tą liczbę, że tyle udało się zatrzymać i wyeliminować z ruchu. Natomiast to nie tylko praca policjantów, tylko myślę, że nas wszystkich powinno powodować to, że tych zatrzymanych nietrzeźwych powinno być coraz mniej. Niestety tak nie jest. Ciągle ten problem powraca. Co możemy zrobić? Mówi pan tutaj o tych nie tylko akcjach policyjnych, ale także zatrzymaniach obywatelskich, jak rozumiem. Co do zatrzymań obywatelskich, ujęć obywatelskich dokładnie nie zachęcam. Natomiast zachęcam do tego, żeby z osobami, które próbują wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu, bo czasami jest to jedno, dwa piwa i kierowca mówi, nic się nie stało, na pewno jestem trzeźwy. Trzeba z takimi ludźmi naprawdę rozmawiać, a jeżeli to nie przynosi skutku, próbować dalej ich przekonać, jeżeli to się nie udaje, informować przede wszystkim policjantów, że taka sytuacja ma miejsce, podać lokalizację takiego kierowcy, jaki jest to pojazd, jakie są to tablice rejestracyjne, bo naprawdę to nie jest donosicielstwo, tylko kwestia zadbania o pozostałych uczestników ruchu. Jeżeli do takiej osoby nie dociera nasza argumentacja, często są to osoby, które znamy, no to muszą do nich dotrzeć policjanci. Naprawdę, jeżeli się to nie uda, często kończy się to bardzo tragicznymi w skutkach zdarzeniami. Tych zdarzeń na szczęście, przynajmniej na razie, mamy stosunkowo niewiele. Jest to 246 wypadków. W wyniku ich zginęło 18 osób. Jak patrzyłem na te zdarzenia, tylko w części z nich na szczęście brali udział nietrzeźwi kierujący, no ale ta liczba prawie 1000 przez 3 dni sugeruje to, że musimy o tym cały czas mówić jak najwięcej i jak najwięcej też wykonywać. Nie tylko my policjanci, bo koledzy corocznie zatrzymują około 110 tysięcy nietrzeźwych kierujących i jest to liczba znacząca. Zazwyczaj policjanci przy corocznych akcjach Znicz przypominają także, czy nawiązują do warunków pogodowych. Im lepsza pogoda w tym roku dopisuje, tym więcej takich zdarzeń. Powiedzmy, jak to wygląda w statystykach? Tak jak powiedziałem, z tych poważnych zdarzeń odnotowaliśmy przez 3 dni 246 wypadków. W ich rezultacie zginęło na polskich drogach 18 osób. Rannych zostało 295. Natomiast z prędkością jest troszeczkę lepiej, bo to jest jedna kwestia, która tutaj przy pięknej pogodzie bardzo często kierowcy pozwalają sobie jechać zbyt szybko, zdecydowanie zbyt szybko. No i tych kierujących, którzy zdecydowanie zbyt szybko jechali, na szczęście jest znacząco mniej niż w latach ubiegłych, ale mimo wszystko oznacza to 342 kierowców, którzy naruszyli ograniczenie prędkości powyżej 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. No to znaczy, że chociażby w terenie miejskim jechali powyżej 100 km na godzinę, to też jest na pewno ogromnym problemem. Natomiast ta pogoda nie powinna nas zwieść, szczególnie, że na jutro zapowiadane są jej znaczące zmiany i to raczej w kierunku takim, którego byśmy sobie nie życzyli. Prawie 15:30, spodziewamy się fali powrotów. Teraz będzie największy ruch właśnie późnym popołudniem i wieczorem? Policyjna akcja Znicz trwa w tym roku od 29 do 2, czyli do jutra. Myślimy, że dzisiaj jeszcze na te groby wiele osób uda się nawet w godzinach wieczornych. Na pewno spodziewamy się części fali powrotów, ale tak samo spodziewamy się i w dniu jutrzejszym, a to, że w środę już akcji Znicz nie będzie, to nie znaczy, że policjantów na drogach nie będzie. Będziemy cały czas patrzeć na te powroty, bo przykładem ostatnich lat widzimy, że rozkładają się one nawet do weekendu. Jakie rady ma pan dla wracających, o czym szczególnie powinni pamiętać? Myślę o tych, którzy nie wyjeżdżają zbyt często, może kilka razy w roku w taką dłuższą podróż. O tym, żeby przede wszystkim zadbać o siebie. Już nie mówię, bo to jest kwestia, która jest oczywista, o alkoholu żadnym za kierownicą może być nie może. ale myślę o tym, żeby nie wybierać się na ostatnią chwilę na te powroty, tylko zabezpieczyć sobie troszeczkę więcej czasu, spojrzeć na prognozę pogody, bo często są to kilkuset kilometrowe powroty i z miejsca A ruszamy, jest piękna pogoda, a w miejscu B jest ona zupełnie inna, więc dostosowanie prędkości do warunków ruchu, zwiększenie odległości od poprzedzającego pojazdu, rozsądek, robienie sobie troszkę więcej przerw niż być może jechanie na raz czy dwa i jeżeli mamy drugiego kierowcę, może mniej doświadczonego, to może warto się za tą kierownicą zmienić, ale warto też zrobić naprawdę co półtorej godziny, co dwie godziny przerwę, tak żeby spokojnie, może te pół godziny później, ale całym i zdrowym dojechać z powrotem do domu. Komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A jeżeli chodzi o warunki jazdy, ewentualne utrudnienia na drogach, co pół godziny będziemy mieli dla Państwa specjalne raporty Radionawigator Trójki wraz z prognozą dla tych, którzy wracają w uroczystość Wszystkich Świętych z grobów najbliższych. To już za chwilę. Tłum ludzi biegnie przez mój pokój. Każdy chce powiedzieć to, co doskonale wie. A przecież miał być spokój. Chwila głuchej ciszy, twardy sen. Aktualnie 15.30. Radio Nawigator. I Patryk Bedliński, Polski Radio Kierowców. Witamy. Dzień dobry, dzień dobry. I na początek dobra wiadomość, bo kończą się utrudnienia na autostradzie A4 prowadzącej z Tarnowa do Krakowa między węzłem Bochnia a węzłem Targowisko. Na 455 kilometrze zderzyły się 3 samochody osobowe. W tym wypadku jedna osoba odniosła obrażenia. Jezdnia w stronę stolicy Małopolski była częściowo zablokowana i utworzył się zator, który może teraz mieć około 7 kilometrów, ale jest szansa, że wkrótce się rozładuje. Poza tym w Małopolskiem bez większych utrudnień, ale trzeba uważać na wzmożony ruch pieszych. W tym województwie sporo nekropolii leży bezpośrednio przy drodze. Tak jest m.in. w Klikuszowej na Zakopiance, gdzie ruch zatrzymują co chwilę piesi przechodzący przez jezdnię. Policjanci starają się regulować ruch, pracują z pomocą dronów, które ułatwiają obserwację trasy z góry. Z kolei na głównych trasach w województwie lubelskim nie doszło na szczęście do żadnych wypadków ani poważniejszych kolizji. To dobre wiadomości dla kierowców, którzy tranzytem przejeżdżają przez ten wschodni region Polski. Ale ruch z minuty na minutę jest coraz większy i to właściwie ostatni dobry moment, by wyjechać i dojechać bez większych problemów na miejsce. Utrudnienia są możliwe, chociaż drobne. Na drodze krajowej nr 19 Lublin-Białystok w miejscowości Niemce. Tam tworzy się niewielki korek, ale w ciągu najbliższych kilku godzin może się znacząco wydłużyć. Natomiast nie ma problemów na trasie ekspresowej między Lublinem a Warszawą. Poza jednym wyjątkiem w miarę spokojnie podróżuje się też po województwie kujawsko-pomorskim. Na ulicy Grudziąckiej w Toruniu samochód uderzył w słupki. Nie ma blokady, ale są drobne utrudnienia. Kierowcy muszą w tym miejscu zdjąć nogę z gazu. I to jedyne utrudnienia spowodowane zderzeniem właśnie w tym województwie. Wygląda na to, że ruch świąteczny rozłożył się na 3 dni. Dobra wiadomość dla jadących przez województwo kujawsko-pomorskie jest taka, że łatwiej podróżuje się między Bydgoszczą a Szubinem. Oddano tam fragment drogi S5, ale trzeba liczyć się z problemami na północnym odcinku ekspresowej piątki między Bydgoszczą a Świeciem. Z powodu budowy drogi możliwe są spowolnienia i postoje. Patryk Bedliński, bardzo dziękujemy za relację na bieżąco. Informacje z dróg w systemie DAB+, w aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców. Radio Nawigator Trójki. Za 27 minut 16. Do końca dnia na zachodzie kraju pochmurno, miejscami deszczowo. Wieczorem popada od Pomorza Zachodniego po zachodnią część Dolnego Śląska. W pozostałych regionach pogodnie. Nocą od 2 stopni na Suwalszczyźnie, 6 w centrum, do 9 na Pomorzu Zachodnim oraz na Dolnym Śląsku. Jutro w dzień w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć jedynie na Podlasiu bez opadów, a za to chmury i deszcz powoli będą przesuwać się z zachodu na wschód. Najwięcej opadów od Pomorza po Dolny Górny Śląsk i Małopolskę. Wysoko w Tatrach także śnieg. Jutro na termometrach od 6 stopni na Pogórzu, 9 na zachodzie i południu, najwyższa temperatura na wschodzie do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Gdyby Państwo mieli bieżące informacje z dróg dla słuchaczy Trójki, także można je przekazać. Myślę najszybciej, najłatwiej telefonicznie. 2 2 7 3. Czekamy na sygnały od Państwa. A w wolnej chwili także na inne pozostałe tematy związane z dzisiejszą audycją. zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. SMS-owo 71335. W dzisiejszej audycji popołudniowej mówiliśmy o sytuacji epidemicznej. Zachęcamy niezmiennie do przestrzegania zaleceń covidowych. Mówiliśmy także o sytuacji na drogach. Przestrzegaliśmy przed brawurą za kółkiem do akcji zniczy, do sytuacji bieżącej, ewentualnych odpukać utrudnień na drogach. Jeszcze będziemy powracać. No a w tych dniach, rzecz jasna, wracamy myślami do tych, którzy odeszli, ale którzy pozostali w naszej pamięci, zachwycili nas swoim talentem. I o nich to za chwilę. Wspominamy do ludzi nauki, kultury, sztuki i polityki. Niewiele brakowało, by nie stał się jednym z najpopularniejszych polskich aktorów, odtwórcą słynnych ról w Nie ma róży bez ognia czy Brunecie wieczorową porą, no i rzecz jasna tytułowym bohaterem kultowej, radiowej audycji Kocham Pana, Panie Sułku. Na szczęście pewnego dnia ktoś tak zdenerwował młodego Krzysztofa Kowalewskiego, bo o nim mowa, że ten postanowił: będę aktorem. Krzysztof Kowalewski urodził się 20 marca 1939 roku w Warszawie w rodzinie polsko-żydowskiej. W 1960 roku ukończył studia aktorskie i dołączył do zespołu Teatru Dramatycznego w Warszawie, a dwa lata później Teatru Polskiego. Na srebrnym ekranie zadebiutował niewielką rolą krzyżackiego łucznika w pierwszej polskiej powojennej superprodukcji, czyli Krzyżakach Aleksandra Forda. Potem wystąpił jeszcze w kilku filmach wojennych i Kryminale Zbrodniarz i Panna Janusza Nasswettera. Ale szybko okazało się, że ma wielki talent komediowy i znakomicie sprawdza się w rolach zapadających w pamięć postaci, jak gamoniowaty oficer Roch Kowalski, którego w pole wywodzi pan Onufry Zagłoba w Potopie Jerzego Hoffmana. Ja jestem Kowalski, a to jest pani Kowalska. Innej nie. W rolę Zagłoby Krzysztof Kowalewski wcieli się sam 25 lat później, gdy Jerzy Hoffman wreszcie wyreżyseruje Ogniem i Mieczem. Ale wtedy od dawna jest już jedną z największych gwiazd polskiej komedii, a widzowie kochają jego postacie, jak choćby producenta filmowego Jana Hochwandera w Misiu Stanisława Barei. Była wojna. 5 lat wojny, 5 lat okupacji, wiesz. 28 filmów o tym zrobiłem, robię 29. No, to już samych filmów, wiesz jak było. Nam było ciężko. Ojciec, bracie. Przestań, bo zwariuję, wiem, że było ciężko, 18 filmów mi było ciężko. Czego ty ode mnie chcesz? Albo dyrektora Tadeusza Krzakowskiego, w Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, tego samego reżysera. Dziecko musi mieć matkę. No przecież matkę. Matkę i ojca. A ojciec jest tak samo ważny jak matka. Jak matka gdzieś wyjedzie, to nawet ważniejszy. A dla słuchaczy trzeciego programu Polskiego Radia przez wiele lat Krzysztof Kowalewski był niezbyt sympatycznym panem Sułkiem, do którego zalecała się grana przez Martę Lipińską romantyczna pani Eliza w kultowym słuchowisku Jacka Janczarskiego Kocham pana, panie Sułku. I nie jest ważne, kim się jest. Słowo honoru. A co jest ważne według pana, panie Sułku? Ważne jest to, żeby być kimś. Moim zdaniem jest pan kimś. Ogólnie? I ogólnie, i w najbardziej drobiazgowych przejawach naszego życia. Dla mnie i dla wielu innych jest pan kimś. Ma pan styl, panie Sułku. Ogólnie. I ogólnie, i w szczegółach. Patrząc na pana, aż chce się powiedzieć, czy wiecie, kto to jest? Tak, to jest ten pan Sułek. Sam Krzysztof Kowalewski wiele razy podkreślał, że humor czy dystans do siebie bardzo mu w życiu pomogły. Prawdopodobnie to wynika po pierwsze z tego, że ja w stosunku do siebie jestem autoironiczny. Zresztą to jest bardzo dobre, ja powiedziałbym nawet jako metoda wspaniała, bo to chroni, to jest tarcza. Pozwala właściwie ocenić swoje możliwości, jak i przeciwieństwa. Ale skoro ma się do siebie autoironiczny stosunek, to reszta rzeczywistości podchodzi pod to samo prawo. Po latach Krzysztof Kowalewski przyznał natomiast w rozmowie z Polskim Radiem, że piękno zawodu aktorskiego najlepiej dostrzega jako widz. Może to piękne, to ja tylko czuję wtedy, kiedy ja jestem na widowni, kiedy patrzę na moich kolegów. Ja wtedy czuję, że to jest rzeczywiście bardzo piękny zawód, dlatego że jest to bardzo dla mnie prywatnie budujące, jeżeli ja widzę świetne przedstawienie i świetnie grających ludzi. Krzysztof Kowalewski zmarł 6 lutego tego roku w wieku 83 lat. Dziś wspominamy i w ogóle w tych dniach wspominamy tych, którzy odeszli. Krzysztofa Kowalewskiego wspominał Michał Strzałkowski. To Trójka za kwadrans 16. Jak wszystkich świętych i Dzień Zaduszny obchodzimy nie tylko w Polsce, ale także w innych miejscach. O tym między innymi w dzisiejszej popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. 11 minut pozostało do 16. Na zabytkowych wileńskich nekropoliach rozpoczęła się akcja Światełko Pamięci dla Rosy i Bernardynów. Na miejscu jest Kamil Zalewski. Witamy cię w Trójce serdecznie. Witam serdecznie ciebie. Powiedz, jak państwu przebiega akcja? No, warto dodać, że to już 11. taka akcja. Jeżeli chodzi o Światełko dla Rosji i Bernardynów, to można powiedzieć, że dzisiaj ma się już ona ku końcowi. Dariusz Żybort, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rosą, powiedział, podsumowując wręcz, że w tym roku dzięki udziale wielu Wilnian bardzo szybko udało się ją przeprowadzić. Akcja się jak najbardziej udała. W tym roku zebraliśmy około 11 tysięcy zniczy. 2 tysiące zapłonęło na cmentarzu bernardyńskim, około 9 tysięcy na Rosie. Pogoda dopisała, dużo harcerzy, właśnie uczni, wolontariuszy. Wilnian przyszło pomóc w zapaleniu zniczy i w tym roku faktycznie bardzo szybko się oporaliśmy z tym, bo już faktycznie prawie wszystkie znicze są zapalone. Jeszcze chyba nie mamy godziny 17. W tamtych latach bywało tak, że zapalaliśmy do godziny 20, a to i bywało i później. No właśnie, w poprzednich latach inaczej to wyglądało, wpływ miała pogoda, a także frekwencja wielu osób. Ta akcja odbywa się każdego roku od ponad 10 lat i jak mówił mi Adam Błaszkiewicz ze Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rosą, pomysł polegał na tym, aby nadać nekropolii nowego blasku. Ta akcja zaczęła się dość dawno, kiedy cmentarz na Rosie jeszcze nie miał tak dużo uwagi i nie istniał tak dobrze w świadomości społeczeństwa. I wtedy po prostu zrodziła się taka myśl, że czymś trzeba zainteresować, rozpalić światełka, żeby ten cmentarz rozbłysnął, żeby nie byłby taki ciemny i nieprzyjemny. I właśnie ta akcja zaczęła się od tego, żeby po prostu zwrócić uwagę społeczeństwa na to, że to też jest cmentarz i to duża nekropolia i duża nekropolia też jako dziedzictwo polskie. No i przypomnę, prawie 10 tysięcy zniczy już tutaj zaczyna płonąć i wygląda to coraz piękniej. Powoli zachodzi słońce, więc niedługo będzie jeszcze ładniej wyglądało i coraz więcej osób zaczyna też przychodzić tutaj na cmentarze na Rosie. Ja tylko dodam, że wraz z tą akcją pamięci rozpoczęła się też kwesta na rzecz nie tylko Rosy, ale również innych zabytkowych wileńskich nekropolii. Przychodzą ludzie i Litwini, i Polacy, pytają, na co zbieramy, to mówimy, że no jakoby dla pomników, dla Rosy. Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tej akcji? No ponieważ jakoby jestem harcerką i jakoby corocznie musimy questować na Rosie i czuję sama taka dobroć w duszy, gdy pomagam dla Rosy. Harcerze kwestują i mają kwestować dzisiaj do późnego wieczora. W akcję włączyli się też polscy dyplomaci, którzy zresztą od kilku dni odwiedzają na Litwie miejsca pamięci narodowej związane z Polską. Tych miejsc pamięci w sumie w całym kraju jest ponad 200. Dyplomaci odwiedzili 40 najważniejszych. Zresztą mówiła mi o tym polska ambasador w Wilnie Urszula Doroszewska. To jest ogromnie ważne, takie zjednoczenie sił, ten taki dzień, w którym wszyscy wspominamy zmarłych, wszystkich świętych, Dzień Zaduszny, który tu na Litwie szczególnie jest ważny i szczególnie ma głębokie korzenie. My jesteśmy bardzo szczęśliwi jako dyplomaci, którzy tu jesteśmy, że możemy co rok też uczestniczyć w tym święcie i możemy wspólnie z miejscowymi Polakami, z całą wspólnotą tutaj wspominać zmarłych. No i to jest niezwykle ważne. Warto podkreślić, że Rosja od paru lat staje się też popularna wśród Litwinów. No i nic dziwnego, ponieważ oprócz na przykład członków rodziny Piłsudskich, Joachima Lelewela, czy też powstańców styczniowych, znajduje się tutaj też grup między innymi jednego z najważniejszych twórców litewskiej niepodległości, Jonasa Basanavičiusa, ale parę lat temu jeszcze to miejsce nie było wśród właśnie Litwinów tak popularne. Jak mówiłeś, znicze zapalane są przez naszych rodaków również na innych nekropoliach, między innymi na cmentarzu bernardyńskim na Zarzeczu, ale powiedzmy, czemu Rosja jest tak ważna dla nas, Polaków? W zasadzie to i Rosja, i skoro wspomniałeś, cmentarz bernardyński na Wileńskim Zarzeczu też jest bardzo ważny. Są to pomniki historyczno-kulturalne, miejsca przypominające o dziejach Wilna, Wileńszczyzny, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Tutaj na Rosie spoczywa serce marszałka Józefa Piłsudskiego u stóp jego matki. Zresztą to była prośba samego marszałka. Są pochowane takie postacie jak Władysław Syrokomla, architekt Antoni Wiwulski. W końcu jest też panteon powstańców styczniowych,